non chasquero, non chasquero, Navizardo te una vale. Non chasquero, non chasquero, que me pone pa' hacer mal. Ay, la, la, la, ay, la, la, la, ay, la, la, la, ay, la, la, la. Se te cumbre de papa de mí y una bella comeu. Quebrou yo perdón de sustillo de tanto canxeu. Tiña fame comeu, otra se te me recucou. Después fillo algún bojete, un estopó. Estamos en, outra en vez metidos en fariña. Que a fulla de ruta en marcha e resulta que vamos trinquir o Universal Xulio Simón Rúa, non? Exactamente, vida, sí, esto, señor. Isto... E con este con Radio Coso recibimos con Sete Cuncas. Sí. Moi boas tardes, Xulio Simón. Hola, moi boas tardes. Alégrome pois de escutar aí en directo a voz de Xosé Lamela. Sí, estaré recordando agora que alá por o ano 2010 empezamos a falar e non calaba por non. Bueno, ademais que eu creo que ten ben merecido tamén con Xila así un descanso. Sí, ¿no? Hombre, hai que darlle un descansiño tamén. Muy ben, pois aquí estamos polas Rías Baixas cunhas temperaturas que outro día decía un experto aí de Meteo Galicia que van a facer historia na meteoroloxía galega, non? Sí. Porque ahora mesmo nas Rías Baixas creo que falaba dunha media de máis de 5 graus do normal. En Ourense decían que nun, en 60 anos que se estaban facendo medicións nunca se registrara unha temperatura de máis 20, de 26 graus en, ahora en novembro, non? E non só se superaron ahora, senón que se superaron os 27, non? Sí, o sea, sí, por iso digo que climatolóxicamente seguramente, como non te vayas a ser do Soaxo, que xa sei que é habitual. Sí, pues mira, hoxe estaba lendo aquí un artigo de, bueno, ven unha foto moi bonita de unos viñedos, claro, cos tonos que hai agora, amarelos, vermelhos, é verdade, unha imaxe preciosa. Entón, ¿sí? Nese artigo fala de que, por exemplo, entre finais de marzo e principios de abril, moitas persoas van ao Val do Jerte para ver as cerdeiras, ou por exemplo, na Patagonia van ver os desprendementos de xeo de ¿sí? Perito Moreno, ou eu que sei, os, por exemplo, as bolboretas estas monarca, ¿sí? Que migran do norte de Estados Unidos e van a Canadá a pasar o inverno, non? Dende Estados Unidos e Canadá van a pasar o inverno a México. ¿Sí? Ou cando agroman os tulipáns e os xacintos en Holanda, bueno, ¿sí? E aquí en Galicia, pois, temos tamén cousas desas, como os viñedos, ou eu fun a buscar destas paisaxes, como decía José, pois no Soaxo, sí, sí. No santuario da Nosa Señora da Peneda, e tamén por terras de que coñece quizáis mellor Armando, pola Marronda, non? Sí, pola Marronda, sí. Polos Ancares, por o Caurel, pero pola Marronda, desde logo, un sitio, desde logo. Eu digo, a veces, mira, neste, cando fun en setembro, fun dar unha voltiña por ali, que descanso. Parece que te vaciabas. Sí. Parece que ibas quedando baleiro. Pois mira, o sábado pasado que non estive no programa, pois estaba precisamente facendo unha ruta por ali. Primeiro visitamos o nacemento do Eu, ali en Fonteu. E logo, moi pretiño dali, aí sai unha pista desde un sitio que se chama Abraña, ¿sí? Que vai bordeando todo o bosque da Marronda, ¿sí? Bosque que, bueno, hai carballos, hai tamén un faiedo moi moi interesante. Uh-huh. Esa pista vai dar a Mendreiras. Vai bordeando o bosque, pero hai unha baixada, unha fervenza, entre acibros, entre carballos, vidueiras, bueno, as cores que había estes días eran preciosas, non? E logo de Mendreiras xa hai un camiño que ten un remate a ruta precioso, porque vese dende arriba a Corte Vella, que é un lugar... Sí, sí. Donde o río Eu fai unhos remansos. Sí. Que por, bueno, por certo, hai o que foi o despilfarro económico, ¿no? Aí na Corte Vella, sí, hai madre mía. Fan unha romería, sí. O ano, non me acordo cando é, bueno, sí. Pois non se lles ocurriu outra cousa que poñer un ascensor ali no medio do monte, sí. para baixar as merendas o río cando hai escaleiras, non? Sí. Un ascensor que se funcionou, que non sei se porque estaba pechado e tal, debe funcionar só o día ese da romería. Sí, ¿no? Solamente o pon en marcha o día da romería, pero aí gastaron unha millonada, né? Bueno, como suele pasar. E despois puñeron un santo alá arriba tamén, que hai un horrio, e puñeron un santo, San Francisco, me parece que é. Pois non sei, porque ten un caño, eu pensei se sería ou San Froilán. No, pero logo ten unha poma tamén, entón dicías San non sei que mirando a poma, pero non me lembro, non me lembro moi ben, non? Sí, bueno. Bueno, o santo que creo que o levaron cun helicóptero tamén a la, sí, bueno, sí. Foi colocado cun helicóptero, porque eu estuve falando cunha persoa que estuvo traballando ali, e dice que nunca vira despilfarro a maneira para eso, cando había outras necesidades. Bueno, o certo é que o sitio é precioso, ainda que está un pouco abandonado, sí. É invadido, lamentablemente invadido xa de eucaliptos que chegan todos os sitios. Esa é outra migración exótica, non? Eu non sei de onde chegan tantos eucaliptos sin plantar. No, pero bueno, ali vese que algún están plantados mesmo á beira do río, sí. Creo que está totalmente prohibido. Pero bueno, parece que a certas persoas que lle permiten todo, porque, bueno, eu sei que por exemplo, para facer limpeza nos ríos e tal, que tens que sacar permiso simplemente para limpar, senón pode checar unha boa multa, non? Exactamente. Bueno, sin embargo, en outros sitios ves que os eucaliptos plantados na beira do río están invadindo todo, bueno, lamentablemente dentro de poucos anos eucaliptos e acacias e mimosas, non? Será todo. E además hai outra invasión, cando falabas antes das flores de Herte, da migración das mariposas monarca, todo isto, e acordábame outro tipo de animales que nos están invadindo dunha forma masiva, que son unhas avispas así de gordas, de cerca de 5 centímetros, e que se me veu un parar a un espigueiro como os de Soaixo, que teño de herencia familiar alá, que está tiña portado un pouco a traverte, ten un panal de máis de medio metro de diámetro, e cada avispa é de máis de 5 centímetros. Pero te un dos espigueiros que hai. Non está no Soaxo, está no meu pueblo, pero un espigueiro é dese tipo, non? Dese corte. Échame a Xunta, e viñeron a veterinaria da Xunta a inspeccionalo, bueno, para ver a forma de sacalo, de exterminalo, non? De exterminalo, aquí raro é o día que non sae na prensa de que atopan algún niño destas avésporas. Que, bueno, din que é moi difícil pois conseguir exterminalas. Claro, sobre todo os apicultores está lle afectando moitísimo, porque creo que se alimentan, entre outras cousas, pois das abellas, non? Sí, porque me explicou a veterinaria que lle cortan a cabeza a cada abella de un golpe, non? O sea, dun golpe cortan a cabeza, collen o corpo, salen volando con el por aí e levan as larvas, para alimentar as larvas no panal. Ademais, creo que, bueno, que aterrorizan totalmente as abellas, non? E as persoas tamén. E as persoas. Sí, ainda que din que o veneno non é peor que o da avéspora da normal, non? Senón que, claro, cando lle afecta a unha persoa alérxica, pois sí que pode ser... No, pero é que é o triple de cantidad, O sea, e ademais, poden morder e volver a morder e volver a morder, como se acuaijón, non? Que son de 5 milímetros, penetran a través da roupa, non fai falta... as proteccións das abellas normales non valen, exactamente, porque atravesan con o aguijón e depositan no fondo e poden volver e así e continuar a darche dosis triples hasta matarte se sinten moi asustadas, non? Bueno, e daí da Cortevella, pois sí que fun a Fonsagrada, hai unha pista que pasa por Piñeira, que é a aldea de Antonio Díaz, creo. E en ali, eu non sei, seguro que Armando sí, pero non sei se Xosé sabe o que é unha seimeira, non? Pois mira, é a caída dunha de auga dun río por un... Claro, eu digo caída. Porque eu tampouco escuitara como se fala unha fervenza, unha banqueiro, unha cachoeira, un cachón, unha ruxida, un salto de auga, pero seimeira nunca oíra, non? Sí. Bueno, hai unha ali que eu non sei se din que é a segunda de máis alta de Galicia, eu creo que fala ali de 70 e pico metros, ten unha caída de 20 algo, logo un remanso, logo unha caída de 55 metros. A verdad que moi... Que baixaxe a de Villagocente? Pois é que non me lembro do... Hai que decir, é baixando, hai que pasar Fonsagrada, mesmo a dereita, unha baixada que hai... Ela hai bastantes kilómetros, mellor 10 ou kilómetros, pode ser. Pois... máis ou menos, sí. En Villagocente, sí. Sí. É de Villagocente. Que depois tens que... vaya, a estrada é daquele xeito, non? Sí, moi estreitiña. Exactamente. Depois tens que deixar o coche e baixar hasta a Seimeira. Sí, hai, pero bueno, un quilómetro. No, ni eso, creo que menos. Sí. Un paseo pequeno, sí. Bueno, José, ahora decía que ali no Soaxo tamén hai algo lindo, un can, unha raza propia dali, non? Sí, bueno, ese é máis propio de Castro Laboreiro e de Soaxo tamén, que pues, os causa buxos, que é unha raza especial que non deixan que as fémeas salgan da población para non poder contaminar a raza. Eu algo lín ali, bueno, unha placa ou algo había falando do can de dali, do Soaxo, que é algo... eu non sei se dicía que impropiamente chamado can de Castro Laboreiro ou ao revés. Entrará esta disputa. Pero este can que é, José, que é? Tipo lobo, non? Tipo lobo, pero pastor, non? Sí, sí. Bueno, digo xo porque estes días, non sei se tivestes ocasión de ver un anuncio que está, ou se puxo ahora de moda, de Gadis, que fala no que aparece precisamente un can de palleiro, non? Uh-huh. Entón, creo que hai ahora mismo unha asociación do can de palleiro que conta con 243 socios, e creo que os pedidos que están tendo que son tremendos. Subiron, bueno, din que casi un 50% de solicitudes, non? Que de cans de palleiro desta raza, uh-huh, que eu creo que foi ben alxado o ano 1999, que uh-huh, unha raza que se puxo en marcha a través de, bueno, a recuperación, non? Que se puxo en marcha a través da Xunta de Galicia, uh-huh, e que non hai moito, pois acadou o libro xeonalóxico e o estándar da raza, non? Entón, pois, a raíz deste anuncio... Sí. Perdón, creo que temos algún problema de... Problema, sí. Sí. No sei se me está escuitando. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, entón, pois, bueno, eu, a verdade é que... Xulio? Sí. Perdoa, que vai falarxe outro Xulio. Temos un fío telefónico. A ver, pues. Boas tardes. Boas tardes. Hola, ¿cómo buenas estás? Tardes. Muy buenas tardes. Gracias por... Sí, sí. Gracias. Dime. Por chamarme. A ver, Xulio, que eu tamén teño un poquinho de descanso, pero ao tempo podo escoitarte. ¿Cómo vai? Bueno, por eso decía, oye, que están che dando descanso, pero ti non o queres, ¿no? No, a verdad que son eles que me axudan a participar con todos escoitándote. A verdad que é interesantísimo. Estaba nunha visita en Caldas, aquí en Caldas de Montbui, nunha visita guiada, pois, eso, para informarme con respecto a Vila Termal, con respecto a todas estas cousas que están facendo aquí, por eso cando eles me chamaron eu non estaba audible, non? Pero agora sí. Bueno, de que nos estabas informando? Estuvemos informando de moitas cousas. A ver, dinos. Estábamos falando de, bueno, que estes días sei que aproveitei para ir pois polas terras de onde está normalmente Xosé, ali polo Soaxo, o santuario da Nosa Señora da Peneda, e máis pola Marronda, un bosque ali moi mesto que hai en pois preto da Fonsagrada, no concello de Valeira, non? Sí, sí. Pero e despois tamén na Fonsagrada. Na Fonsagrada, exactamente. Que son lugares que Xulio conoce perfectamente, porque nos Espigueiros ainda temos alguna foto. Sí, tenemos alguna lembranza y hay que volver a repetirla. Sería interesantísimo poder coincidir todos nela. Pues é cuestión de organizarse, que pensé que estamos na época das miñas inverneiras. Sí, bueno, y continuar nelas, a ver. Bueno, pues nos cando fagamos o verán, pois aproveitala, no verán. Exactamente, pois. Pues no verán teño unha disponibilidade bárbara ali, non? O sea, pues, yo Soaxo teño a punte de mira, vamos. Sí, bueno, además por cómese de maravilla ali, non me lembro ahora do sitio, pero cómese. Xulio, dille algún sitio, dille algún sitio. pero José puede llevarnos a sitios. Además, tenemos ahí en Lindoso un centro gastronómico muy importante, ¿no? Entre Lindo Verde y ya. Exactamente, Lindo Verde. Además, ¿cómo se llama? O San Martiño, ¿no? San Martiño, sí. Que preparan, no, San Martiño preparan un bacallao de cuatro clases, formas diferentes. Mira, no falemos de comida, porque vamos, eu xa se me fala desde o bacallao e todo eso. Xa... Bacallao de cuatro formas diferentes, se van a probar tres. O sea que, por o precio dunha. Sí. Para que vexas, o sea que, Xulio, temos que combinar de tal xito que... No, a Xulio que lle case como a min, ¿eh? Colle por aí a bordeando o Atlántico e chega ali no momentinho, ¿no? Ah, sí, ¿no? Sí. Por a autovía esa ya que sí, hai... Sí, por, que lle moito mellor que non subir a Ourense vexar. Claro. Claro. Sí, sí, pero bueno, estes días non fai falta sair de Pontevedra para comer ben, porque temos este arrincou, creo que foi onte ou antonte, a gran cita da hostelería local, que é o Ponte de Tapas, que hai 53... Ponte de Tapas. Ponte de, sí. Son 53 establecementos que compiten por presentar a mellor tapa, receta tradicional, máis suculenta, e este ano tamén o máis sabroso cóctel, non? Uh-huh. Está moi ben, porque onte pasei ali pola zona bella, entón a xente leva como unha guía, claro, porque non todos os establecementos participan. Entón, pois, supoño que nesa guía aparece o tipo de tapa que hai en cada un dos establecementos. E logo hai como un pasaporte que os clientes poden poñerlle o carimbo en cada establecemento. E os que acumulan un maior número de rexistros optan a un premio que son 1,000 euros, non? Que bueno, non está mal para poñerlle o remate a estes 10 días de este Ponte de Tapas, non? Hombre, os precios populares, non, Xulio? Pois creo que eu estive nun dos establecementos, penso que eran 2 euros. Sí, 2 euros, pero bueno, eu creo que con 2 ou 3 tapas desas que... Xa vas, non? Sí, bebida máis tapa e va cenado. Sí, sí. Pues ademais, aquí en Lindoso, todo eso, ademais un café máis barato, a 60 céntimos. ¿A 60 céntimos? Es unha broma, ¿eh? No. No, pero os precios en Galicia paga pena disfrutar de... Sí. Melloraron muchísimo. Sí, me llegaron moito, sí. Pues, bueno, pues nada, eu tiña aquí dúas noticias, creo que interesantes, se queredes, para rematar, sí. Relacionadas coa fotografía, ya que un dos grandes fotógrafos, hai dúas exposicións que se inauguran estes días, pero hai un dos mellores fotógrafos galegos, que foi José Suárez. Pois José Suárez naceu, teño por aquí os datos, vamos a ver, naceu en Allariz no 1902, morreu no 1974, e por certo morreu totalmente esquecido. Hai unha carta de Díaz Pardo a Luis Seoane dese ano que estiven hai uns días en Vigo e entereime que faleceu Xosé Suárez, fórase a Garda a pasar a fin de ano solo nun hotel barato. A prensa, por suposto, nin se enterou, nin sabía que existía, non? Lamentable, porque un fotógrafo extraordinario. Nesta exposición, que vai estar aberta ata finais de marzo en Santiago, no de cultura, na, como se chama, na Consello no Gallás, no Gallás. Sí, pois titula esa exposición José Suárez, Uns ollos vivos que pensan. Son 206 imaxes en branco e negro que están ordenadas un criterio cronolóxico, porque son tres etapas. Na primeira etapa hai ata o exilio, era republicano, tivo que marchar. Hai fotos feitas en Salamanca, tivo grande amizade con Unamuno, por exemplo, e tamén en Galicia, donde pois aparecen retratados, entre outras cousas, unha serie que foi a que tivo máis fama, que se chama Mariñeiros, pero tamén aparecen a Sega, Romerías, o Traballo do Mar. A outra etapa corresponde ao exilio, entre o 36 e o 59. Tivo que marcharse estivo na América do Sur, donde fixo imaxes, bueno, da paisaxe dos Andes, da colleita do algodón, tamén en Xapón, que foi un país que lle interesou muitísimo. E logo a última etapa, que é o seu retorno a España, non? Tamén na exposición se poden ver moitos obxectos persoais del, numerosos pasaportes, e logo cousas que tiñan que ver coa súa relación con, bueno, por exemplo, con Unamuno ou con Kurosawa, ou tamén a carta que deixou escrita antes de suicidarse, non? Ese por un lado, esa exposición, e por outra tamén unha moi moi importante, que é a do o fotógrafo que está exponiendo, vamos a ver, que tiña por aquí o non sei se vos acordades dunha nave que se mandara ao espacio xa no ano 77, no que era un proxecto que creo que se titulaba As Memorias da Terra, donde ían 115 imaxes grabadas sobre a vida na Terra, con grabadas nun disco de ouro que se supoñía que duraría 1,000,000,000 de anos. Entón, hai a nave, creo que se chamaba Voyager, non? Voyager, sí. E foi, bueno, lanzouse con idea de que, bueno, que se algún día se houbera vida noutros sitios, pois que soupesen un pouco como de onde chegaba esa nave. E, bueno, unha das fotos era a deste fotógrafo, non? Que é considerado o mellor retratista debaixo do océano, non? Naceu en Nova York, e a exposición é no Quiasco Alfonso da Coruña, non? Titúlase a exposición Océanos, non? Sobre José Suárez hai un libro que teño eu aquí. José Suárez creo que era tío de Suárez Canal, o que foi conselleiro, non? Sí. Entón, no ano 70 e pico, 80, publicou o seu libro, que era Galicia, Terra, Mar e Xentes. No limiar de Suárez Canal, que máis de 2,000 negativos dos 14,000 que deixou José Suárez están adicados a Galicia, non? Caray. E logo ven unha serie de unha semblanza de José Suárez, de Unamuno, de José Bergamín, de Carlos Casares, de Blanco Amor, bueno, de Domingo García Sabel. Foi un home moi, se relacionou con moitísimos intelectuais, a pesar de que morreu prácticamente só, non? Entón, para rematar, si me deixades, só o que di aquí Domingo García Sabel, de José Suárez, que lle chamaba un cazador de realidades, non? Di García Sabel: poderán desaparecer as feiras, xa está acontecendo. Poderán os vellos dos parladoiros esquecer a secular costume. Poderán as mulleres deixar de preparar o pulpo, ou os mariñeiros de arranxar as redes. Todo pode ser, pero a objetividade atemporal que José Suárez nos agasalla, velaí está. Velaí estará, constante, persistente, legitimadora, justificadora de moitas cousas, das que foron, das que son, das que serán. Ou dito doutro xeito, a cronoloxía transformada en eternidade. Cando isto sucede, é que se ten acabado a obra de arte. A obra de arte que vence o tempo, meténdose nel con honestidade e decisión simultáneas. A máquina fotográfica non rouba ren, sobre todo si quen a manexa se chama Xosé Suárez. A máquina fotográfica engade, alumea, sostén, abre o mundo de arredor e obríganos a comunicar con él, a comunicar sin palabras, que é a mellor comunicación. Galicia, nestas fotografías, fala connosco e pídenos resposta, pídenos vibración empatizante, pídenos parladoiro. Xosé Suárez é o resoador desta entrañable leria, desta leria que de xamais esvaecerá. Bueno, con esto pues creo que xa me estou pasando bastante de tempo, ¿no? Muy bien. Pero plasma, Xosé Suárez plasma a realidade que, como García Xabel di, que pois vai empezando a desaparecer, e que de feito algunhas delas se desapareceron. Pois efectivamente, xa di el aí que por exemplo, digo, fala dos vellos dos parladoiros, estes parladoiros que se poñían, non, nas ventás das casas. Di el que as fotografías de Xosé Suárez que necesitan parladoiros, sentar diante delas, lógico. Sí, bueno, o libro este é unha maravilla, por eso que eu coido que esta exposición que merece a pena, ¿no? Vale. Pois moi ben, Xulio. Simón, digoche que para o día 5 do mes que ven eu mismo estarei en aí en Cambados. Home, pois temos que vernos. Estarei en Cambados, vou a un acto aí. Convídao. Que pode ser que se titula Galicia Ame, que é para isto de atrofia muscular e espinal. E este evento faise pois no complexo de Martín Codas. Ah, estupendo, sí, onde teño ido coñezo polos festivais que fan no verán, músicas, ¿no? Exactamente, sí. Pois aí se fai e podes pasar por ali e aí nos podemos atopar. Perfecto. Vale. O día 5, me dixeste. Sí, o día 5 a partir do... en fin, empezarán aí por las 12 ou a 1 do mediodía. Pois, a esa hora é complicado. Que día? Vai durar toda a tarde. Pero que é fin de semana, non? Sábado. Sábado, supoño que estaré por aquí. Muy ben, pois graciña, Xulio, Simón. Nada, vos. Muy bien, ata o vindeiro sábado. Ata o vindeiro sábado. Muy ben. Xulio Couchil, pois tamén ata o vindeiro sábado, que non te deixamos descansar nin xoves nin sábados. Pero ala, sigue pensando no acto do xoaxo do próximo. Exactamente. Na próxima branda, non? Como é claro. Sí, señor. E se non é no xoaxo, no lindo verde, igual. Sí. Esos recursos temos fácil de solucionarlos, Vale. Xosé, Armando, unha aperta grande. Igualmente, pasou ben. Seguiré disfrutando. Hasta luego, guiño. Bueno, pois despedimos os dous Xulios pois con esta cantiga de son de seu Danzas de seu CD Danzas Brancas, un paso dobre das anduriñas. Thank you.